نے کروا کر عمر صاحب کیلولا کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد لڑنا تھوڑی دیر میں نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد، اللہ تعالیٰ کا ہم باپ پر احسان ہے کہ شریعت جو ہے یہ ایک ایسا نظام ہے کہ کیا نفسیات، کیا سائنسیات، ہاں جی کیا معاشیات، ہاں جی کیا عمرانیات، کیا سیاسیات، ساری چیزوں کو، ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں. اللہ نے ایسا نظام دیا ہے کہ سیاسی ماہرین اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد ایسا نظام نہیں دے سکتے، نفسیاتی ماہرین اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد ایسا طرز زندگی نہیں دے سکتے، اور سیاسیات نفسیات اور کیا کہا تھا، معاشیات والے جو ہے تو اپنی پوری دانشوریوں کو استعمال کر کے ایسا طرز زندگی نہیں دے سکتے. معاشیات کے بعد کیا کہا تھا، عمرانیات، سیاسیات ایک چیز ہے، اور معاشرتی ماہرین سوشیالوجسٹ، ہاں جی کہ سوشیالوجسٹ ہے معاشرتی دانشوران ایسی زندگی نہیں دیتے، ہاں جی. اس لیے سادہ سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں ایسا نظام دیا ہے جو کھانا پینا، لباس، رہائش، تعلقات، نظام حکومت، مجلس، اور کاروبار، ملازمت افسری، بادشاہت، ماتحتی، سب لحاظ سے جو ہے تو بہت جامع ہے اور بہت زیادہ کامیاب. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی دانشوری کو چھوڑ کر، اپنی سوچ کو چھوڑ کر، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی مثال بینا کی ہوتی ہے دیکھنے والے، اور ہم لوگوں کی مثال نابینا کی ہوتی ہے. اور نابینا جو ہے تو اگر وہ بینا کے ہاتھ پکڑ کر چلے تو اس کے سارے مسئلے حل ہیں، اور اگر نابینا ہے کہ فیصلہ میں کروں گا تو بس بستے میں الجھا ہی الجھا ہوگا. حدیث شریف ہے نا، اصد کو یونجی ولکز بو ہونے، صدق نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس کا دوسرا طرز بھی پڑھنے کا ہے، والکذب اسد کو یونجی والکذب یو ہلاک. اس میں کیا فرق بن جاتا ہے ماننے میں، ایک بنتا ہے کہنے کا طرز، تو اس میں، اور ہمیں شیطان کیا سمجھاتا ہے، شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بول کر کام بن جائے گا. سفلا صاحب نہیں آ سکے تھے، اچھا کام تو اس میں نفس شیطان کہتے ہیں کہ سچ بولتا ہے تو پھنستا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو آزاد ہوتا ہے. تو یہیں پر وہ آیا کرتا تھا میجر صاحب، ذکر میں شروع میں کہنا یاد ہے، کیسر صاحب کے گھر پر بھی آتا تھا، پھر یہاں پر بھی آتا تھا. اس کے دو بیٹے جادی تنظیم میں جو جاتے تھے، یاد آئے، اور تو وہ جہاز سے فارغ ہونے کے بعد، مطلب نوجوان اس میں جا رہے ہیں چلیں تو ان کا کچھ سیکھنے سکھانے کا، کچھ چیز حاصل کرنے کا، کچھ معاشی راہ پیدا کرنے کا وقت گزر جاتا ہے. پھر واپس آئیں تو وقت کیسے گزاریں، ہاں جی انہوں نے ہماری بھی ان کو اچھی خاصی حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ وارداتیں کرتے ہیں. اس میجر صاحب کا بیٹا ایک واردات میں گیا، واردات میں اس کو ایک دوست تھا, اس کا اس نے کہا کہ یہاں پر ایک بڑا رشوتی افسر ہے اور اس کے گھر پر رات کو حملہ کریں گے اور اس میں ہمارا مال غنیمت ہو جائے گا, تمہارا جہاد ہو جائے گا. اور ایک اس کے لیے ساتھ ایک پتہ نہیں اس بار کے کون سی مارکیٹ میں دودھ والا تھا افغانی, اس کے پاس ایک الگ مارکیٹ تھی نا اس کی پہلی مسجد قیصر صاحب کی ہوتی تھی, وہاں کا کوئی دودھ والا تھا. تینوں گئے رات کو, انہوں نے حملہ کیا گھر پر, حملہ کیا اور وہ جو آدمی تھا اس کو چوکیدار جاگ گیا, اس نے فائرنگ شروع کی تو دو جو تھے بال غنیمت والے بھاگ گئے اور جہاد والا جمع رہا میدان میں. اس پہ ایک گولی ہاتھ میں لگی, ایک پیر میں لگی اور گرا. تو اس پہ نکل سے آواز دی کہ انکل اور گولی نہیں مارے, میرے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی ایسے مسئلے میرے پاس نہیں. اٹھایا اس کو صبح, مقدمہ دائر ہوا, اس نے بیان دے دیا کہ اسلام واردات کرنے کے لیے آئے تھے اور گولیاں ماری ہوں, دو سے بھاگ گئے اور میں گر گیا زخمیوں کو. ترسی کھاتا یہ تھا کہ اس کے جو دوست لے گیا تھا اس کو نا, یہ آدمی مجسٹریٹ تھا اور اس کا ماموں تھا, اس کی لڑکی سے یہ رشتہ کرنا چاہتا تھا. رشتہ مانگنے کے لیے جب گئے ہیں تو اس کے آگے ماموں نے کہا ہے کہ نہ اس کی پڑھائی, نہ تعلیم, نہ ملازمت, نہ کچھ نہ کچھ, میں رشتہ کیسے دوں. اس کا اس سے انتقام لینا چاہتا تھا, اس کے لیے اس نے یہ گینگ ارینج کی. میرے پاس آ کے ایک بھائی مجھے ذکر میں آتا تھا, والد صاحب بھی آتے تھے, اس نے کہا اب کیا کریں. میں نے کہا کہ بچے سے کہیں کہ سچا سچا بیان دے دے, اللہ پاک خیر کا حالات پیدا فرما دے. خیر یہ اس طرح ہو گیا کہ اس نے صحیح بیان دے دیا, صحیح بیان دے دیا. پھر جس وقت کی پیشیاں شروع ہوئی ہیں تو وکیل پکڑا, انہوں نے وکیل صاحب آیا, اس نے کہا او ہو تو نے کیا بیان دیا ہے وہاں پر. کہنا وہ بیان تو پولیس نے زور سے مجھ سے وہ بیان دلوایا تھا, اصلی بیان یہ کہ رات کے 2 بجے میں واک کرنے کے لیے نکلا, طبیعت میری پریشان تھی. میں واک کرتا ہی آیا تھا, گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ وہاں کچھ بوگا تھی, میں اندر ہو گیا. جب اندر ہو گیا تو مجھے 2 گولیاں لگ گئی, میں گر گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بس یہ واقعہ ہے. دوسرا بیان اس نے یہ دے دیا. اچھا اس کے جو وہ اس کے گھر والے تھے, انہوں نے ماموں کو کہا کہ آپ نے ایسے ہمارے بیٹے پر الزام لگایا ہوا ہے, اصلی بیان تو یہ ہے. وہ تو نہیں تھا ڈاکے میں. پھر وہ مجسٹریٹ صاحب نے اس کو بلا کر کہا, ان کے کسی کو بلا کر کہا کہ اس لڑکے کو کہو کہ صحیح بیان دے, اپنا صحیح بیان دے دے تاکہ اس کے والدین کے سامنے اس کی کارستانی آ جائے. اور میرا بھانجا ہے, میں اس پر کیس لا کر زیر بٹ ڈالنا نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کرتا ہوں. اس کو بہن سے کہو کہ میں نہیں کروں گا وہ, لیکن صحیح بیان دے دے اور میں کیس پر جو ہے وتھ ڈرا کر لوں گا, کیس واپس لے لوں گا. لڑکے نے تو صحیح بیان دیا دوبارہ, اور پھر اس نے صلح کر لی, داخل کر دیا کہ انہوں نے یہ کیس ختم کر دیا. میں نے کہا دیکھیں پر خدار, آپ کو انہوں نے پہلے دن سکھا تھا صرف جی ولکز بجوہ لے کر, لیکن آپ کو وکیل صاحب کے کہنے پر جو ہے تو آپ جو ہے تو نعوذ باللہ الکز وہ یونجی پر آ گئے تھے. آپ آئیں الکز وہ یونجی پر آ گئے تھے, نعوذ باللہ الکز وہ اصل کیوں لے کے پر آ گئے. تو اللہ پاک نے آپ کو دکھایا کہ اس دن صفدر کا بیان آیا کہ میں ایف سی پی ایس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے اور مجھے تجوڑی میں اپوائنٹ کیا گیا میڈیکل افسر. دور دراز جگہ ہے اور وہاں کام کرنے کے لیے جانے میں خطرات بھی ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی چائے مٹھائی دفتر والوں کو دوں اور اپنے لیے لکی مروت میں ہیڈ کوارٹر میں کام کروا لوں. میں نے کہا ایسے ایسے ایسے مشورے تو ایسے مشورے سستے ہم لوگ خود کیا کریں, ہم سے تو ایمان تقوی آخرت حق سچائی اس کی ہم دعوت دیتے ہیں. یہ جو طلبہ آپ چاہتے ہیں تو سوال کو اور سب کسی اور سے پوچھ لیا کریں, کسی سیانے دانات دانشور سے پوچھ لیا کریں یا خود فیصلہ کیا کریں, میں اس کا کیا جواب. پہلے میں نے کہا کہ مقدس مرید ہے, میں نے کہا کہ آپ ضرور تنجینا کہہ کے ہزار بار ختم کر کے اور پھر جو ہے تو اپنی اسبابی کوشش کے لیے دفتروں میں جائیں اور ایک دوسرے سے ملیں اور کوشش کریں کہ آپ یہاں پر اپوائنٹمنٹ ہو جائے. دوست ان کا پیغام آیا, اس نے کہا کہ میرا کام ہو گیا. کہا کتنی بری بات ہے کہ چھوٹتے ہی آپ لوگوں کے دل میں غلط ترتیب آ رہی ہے, چھوٹتے ہی غلط ترتیب آ رہی ہے. آج اللہ کا نام لے کر اور کر کے دعا مانگتا ہے, فکر کرتا ہے, وقت لگاتا ہے, ذرا وقت لگتا ہے. یہ میرے ریٹائرمنٹ کے کیس میں انہوں نے مجھے خیبر اسپتال والوں نے 6 لاکھ کا نقصان دیا نا, تو بابو کہتا ہے یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. میں نے کہا کہ اچھی بات نہیں بنتا, تو بس جو رائٹ نہیں بنتا نہیں لینا چاہیے. جب میں باہر نکل رہا ہوں تو کہتا ہے رائٹ تو نہیں بنتا ہے, صرف ہاتھ خود نہ جڑے گی, وہ چل کرتا کولے شروع یا خدا پاک. تو میں کو چل بجنا کھلوں, حق بنے بخل میں چل بجنا کھلوں. تو فنانس ڈائریکٹر میرا دوست, اس کے بعد میں چلا گیا. اسے میں نے کہا دلاور سے وسطہ بابو خدا خبر رکھی, تو اس نے کہا جان سے خلاص کرے میں خلاص ہو جو سوکھ میں اس کو آگے نکل ٹوکڑو. یعنی وہ بھی بادشاہ آدمی نمازی آدمی, وہ بھی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ 1000 روپے اس کو شکرانہ دے دینا چاہیے. تو میں نے کہا یا بربت سیوا, تو وہ آیا جی چل فرض رکھتے شمن جاتے تھے, جی زما حق نہ جڑے گی, بیا زما زمیر بنے بوجھ بھی آشا اٹھے خطا ہو گیا. میرے پاس لیٹر بن لکھوں جگہ دادا دے حق جڑے گی ٹک تو نہیں جڑے گی. تو اس کے لیے 11 مہینے میں جاتا آتا رہا جی, 11 مہینے میں آپ سمجھیں کہ میرے 20 سفر سیکرٹریٹ کی طرف ہوئے اور ان کا اتنا تیل لگا تو لگا ہی. اور آخر میں جو ہے تو انہوں نے فیصلہ میرے خلاف دیا, اس پر جب میں نے اپیل کی کہ آپ کے فیصلے کی جب پریکٹیکل تشریح کریں تو یہ آتی ہے, پھر دوسرا کیا اس کی میں نے اپیل کی, وہ پھر ان کے خلاف پڑ گیا. تیسرا فیصلہ جب کیا تو اس پر میں نے اپیل کی, اس کے خلاف پڑ گیا. آخر انہوں نے کہا یار اس کو ادا کرو, سب لوگوں کو ادا کیا صرف بیرر روکے ہوئے, بس باقی لوگوں نے شکر شکرانہ کیا ہوا ہوگا. اس طرح کی کوشش میں لگے رہنا یہ جہاد ہے جی, کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ کریں, آپ رشوت کا خاتمہ کریں, رشوت کو ڈسکرج کریں, ایسے لوگوں کو جو ہے تو بے بس کریں اور کوشش کریں, دعا مانگیں اللہ پاک سے اور لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں. نماز روزے والے دینداری تو ہر کوئی کرتا ہے, ایمان والی دینداری پہلے ضرورت ہے. اور ایمان امانت دیانت ہے, حق انصاف ہے, اور جو ہے تو ظلم اور عدوان کو اور رشوت کو جھوٹ کو فریب کو چھوڑنا یہ ایمان ہے ڈاکٹر صاحب. ایک آدمی دکان پر غیر کا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, گاڑی پھوٹ لمبی کی ہوتی ہے, ہر سال عمرہ کر کے آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھٹیا ترین آدمیوں میں سے ہے. ہو سکتا ہے جو آدمی دیانت امانت والا ہو اور اعمال کے بغیر ہو اس سے افضل ہو, بغیر عمرے والا, بغیر نماز والا, لیکن امانت دیانت اس کی درست ہو سکتا ہے اس سے افضل ہو. اس پر بھی ذرا تحقیق کریں کتابوں میں کیا آئے ہوئے ہیں, یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. یہ آدمی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. پر یہ ایمان اور اجزائی ایمان جو ہے نا, اس کے بعد اس میں اس کو تو میں مختلف خانقاہوں میں جاتا ہوں, مختلف بڑی جگہوں پر جاتا ہوں اور بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, اور یہ بات اسے باس نہیں آ رہی ہے. اب جو ہے تو ہمارے ہر بیان میں ایک دو امیر صاحبان ہوتے ہیں نا, متین صاحب بھی امیر صاحب ہیں جی, مجھے کہا کرتا تو بڑا امیر صاحب ہے جی. کیسر صاحب نے دوست کو بتایا کہ سال لگا کر آیا اور وہ میزان بینک سے نہیں گئی, ان پر فتوا ہوا ہوا ہے, نہیں کسی سودی ادارے سے سودی گاڑی خریدی. کہتے میں نے اسے کہا کہ تاکہ بسود بن گئے, کہتے خیر دیکھنا, یعنی سال تو لگا کر آیا, ایمان کا ہی حال ہے, ایمانی فہم یہ. اب آپ کیا کریں گے؟ کوئی چیز ذرا بات ہی نہیں آ رہی ہے, جھوٹ بول کر پیسہ کما کر عمرہ کرنا آسان ہے, لیکن پیسہ کمانے کے لیے سچ بولنا مشکل ہے. جھوٹ بول کر پیسہ کما کر نفل حج کے لیے جانا آسان ہے, لیکن پیسہ کماتے ہوئے سچ بولنا ہی مشکل ہے. اور یہ اثر ہے, آسان نہیں, اگر تیرے پاس نہیں ہے پیسے تو نہ کر, تیرے پاس پیسے نہیں تو آج نہ کر. اللہ نے فرض تو نہیں کیا ہے حالات کرنا ہوں. لا الہ الا اللہ.